Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին տաղավար են հրավիրել Իրազեկ Սերունդ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերյոժա Ավանեսյանին։ Իրազեկ Սերունդ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը գրանցվել է շուրջ 1.5 տարի առաջ։ Նախաձեռնող խումբը եւ մի քանի գաղափարի շուրջ համախմբված երիտասարդները ինքնուրույնության առաջին փորձերը ձեռնարկեցին։ Չէ՞ որ մեծի մոտ երիտասարդն իր գլխի տերը չէ, անկախ իրենից կծկվում ամփոփվում է մեծի ստվերում, իրեն ապահոված զգում ամեն տեսակի վտանգներից, պատուհաններից, սպասվող փորձություններից եւ դժվարություններից։ Սեփական կյանքը մեծի կյանքի միջով է տեսնում, մտածում մեծի խոհերով, դատում համաձայն մեծի խղճի, սակայն կյանքի համար օգտակար է զինվել մեծի փորձով եւ սեփական կարողություններով, գործածել ունեցած ազատությունն ու անկախությունը, տարիքային առավելությունները, վախ չունենալ կյանքի առաջընթացը կասեցնող եւ ոչ մի արգելքից։ Հավանաբար երբեմն օգտակար է նաեւ խապվելը, փոքրինչ սայթաքելը, ճշմարիտ փորձառությունը սխալներից է սկիզբ առնում, պետք չէ վախենալ հետևանքներից, սահուն շրջանցել է պետք պատնեշը, եթե վախենալ միայն անուղելի սխալներից։ Տարիքի համար կարծես բնական է, բայց միաժամանակ երիտասարդն իրավունք չունի ծայրահեղությունների մեջ ընկնել, հակառակ դեպքում պատվով պետք է հաղթահարել չարիքը։ Նա ի վերջո պիտի ճանաչի իր անձը, տեսնի այն, ինչը հաճախ չտեսնելու է տալիս, ճանապարհ հարթի ինքը, գիտակցելով, որ իր համար ուրիշի հարթած ճանապարհը վաղ թե ուշ այլ հանգրվանի կհասցնի։ Երիտասարդը հարուստ է գաղափարներով, գիտուն է, կարող, մնում է, որ կամենա։ Այս տպավորությունն ունեցանք, երբ զրուցում էինք Իրազեկ Սերունդ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերյոժա Ավանեսյանի հետ։ Սերյոժան ավարտել է Արցախի պետական համալսարանի Պատմություն և քաղաքագիտություն ֆակուլտետի Պատմության բաժինը։ Աշխատում է Շուշիի շրջանի վարչակազմում, սպորտի գծով առաջին կարգի մասնագետ է։ Մտածել և փորձում է իրականացնել այն ծրագրերը, որոնք եռ էին գալիս ներսում։ Իր շուրջն է համախմբել գաղափարակից ընկերներին և գործի անցել։ Շնորհակալ է Արցախի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության հարցերի նախարարությանը, Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Կասյանին իրեն ուղղորդելու և աջակցելու համար։ Կամենալ դերևս չի նշանակում կարենալ, կարենալ կարելի է վստահելի համագործակցությամբ և հասնել փորձառության, համոզված, որ իրենց փորձը օրինակ կլինի սերունդներին։ Առագաստի զրուցակիցը Սերյոժա Ավանեսյանն է, շուրջ 1.5 տարվա գործնեության արդյունքով եւ ապագայում եւս իրենց ծրագրերը կյանքի կոչելու հավատամքով։ Բարև ձեզ, Սերյոժա։ Բարև ձեզ։ Ինչ ասել է Իրազեկ Սերունդ, որ սերնդի մասին է խոսքը և ինչին պետք է իրազեկվեն։ Երբ երիտասարդներով հավաքվեցին և որոշեցին հիմ ստեղծել երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն, նպատակ ունենալով մի բան՝ կապե շրջանի երիտասարդությունը կենտրոնի երիտասարդության հետ։ Մտածեցինք ինչ անել, եւ քանի որ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունները նշել են բազմիցս, գործում են հենց Ստեփանակերտում եւ ես գործնեությունը իրականացնում եմ Ստեփանակերտում եւ դրա տարածքում հիմնականում։ Թե բացառությամբ կան դեպքեր, երբ շուրջ կենտրոնների մեկ կազմակերպի միջոցառումներ կամ ինձ ակտիվություն ենց ապահովում են ոչ մի մասնակցելով, այլ հենց շուրջ կենտրոնների երիտասարդներն են մասնակցում այդ ծրագրերին։ Որոշեցինք ստեղծել հասարակական կազմակերպություն, որը հնարավորություն կստ ստեղծի երիտասարդներին ոչ միայն մասնակցել, այլ տեղյակ լինել դասերից բացի, մնացած բոլոր այն ծրագրերի գործքայլերից բացի, որոնք ինքնին մասնակցում են, նրանք կարող են լինել նաև նախաձեռնող։ Այսինքն նրանք կարող են լինել ակտիվ եւ իրենք փորձեն իրենց ազատ ժամանցը անցկացնել։ Այսինքն երբ որ մենք ասում ենք երիտասարդ, առաջին հոմանիշներից մեկը երիտասարդության, երիտասարդ բառի, նաև նախաձեռնող լինելն է, մտահղացող լինելը, եւ ինչ են նախաձեռնում ձեր կազմակերպության անդամները, երբ արդեն պետք է գործել նախաձեռնության սկզբունքներով, ուրեմն պետք է ակտիվը լինի կազմակերպիչների երիտասարդական կազմակերպության, պետք է լինեն շատ ակտիվ նախաձեռնող, իսկապես տեղյակ, որպեսի նաև կարողանան նրանք իրազեկեն, տեղյակ պահեն նաև ուրիշներին։ Ցանկացած կազմակերպություն իր ստեղծման պայից ունեն ստեղծող խումբ, կազմակերպության հիմնադիր ժողովի անդամներ, որոնք արդեն գիտեն ինչ են ուզում, հավաքվել են բոլոր այդ կազմակերպության կանոնադրությունը, որը կազմված է, կազմակերպության հետագա ծրագրերը, որոշում է այդ խորհուրդը, թե ինչ է անհրաժեշտ, ինչն է առաջնային, ինչ կարող է երիտասարդ անել իր ուժերի սահմաններում։ Քանի որ հիմնականում մենք նոր ենք ստեղծվել, բնականաբար մեծ աջակցություններ չունենք, կարող են լինել շատ մեծ պրոյեկտներ, մեծ ծրագրեր, որ ավելի արդյունքներ կարող է տալ, բայց բնականաբար հենց սկզբից մենք այդ ծրագրերը իրականացնել չենք կարող։ Վերցնում ենք առաջնայինը, ինչ կարելի է անել քաղաքի շրջանի համար, ու մի քանի ծրագիր արդեն իրականացվել է, եւ այդպես շարունակ ընտրում ենք առաջնահերթները ու իրականացնում ենք։ Որն է ձեր առաջին միջոցառումը գրանցվելուց հետո, արդեն դուք կազմակերպությունը եւ որն է առաջին ծրագիրը, որ դուք իրականացրիք։ Առաջին անգամ երիտասարդները հավաքվեցին, երիտասարդներից մեկը հարց բարձրացրեց, այստեղ Շուշիի մուտքի մոտ աջ մասում կա 1941-1945 թվականների նահատակվածների այդ ուժահամալիր կա, որ այդ ժամանակ գտնվում է շատ վատ վիճակում։ Քննարկելով ծրագիրը, որը մտածել ենք իրականացնել, առաջնահերթ մտցրեցինք հենց դա, շաբաթօրյա կազմակերպվեց ընդհանուր երիտասարդների հետ միասին, ամբողջ ոչ մի կազմ, անկախ նրանից այդ երիտասարդների կազմակերպության անդամ են թե ոչ, նրանք մասնակցեցին։ Այո, անկախ նրանից թե կազմակերպության անդամներ են թե ոչ, հայտարարվեց մեզ աջակցեց նաև Շուշիի շուրջ վարչակազմի այդ ծրագրում, ոչ միայն կազմակերպության անդամները, այլ նաև Շուշիի երիտասարդները 30 հոգի համախմբեցին, քանի որ կազմակերպությունը 3 օր էր արդեն ինչ գրանցվել էր, բնականաբար այդքան մեծ թվով անդամներ չուներ, բայց ամասնությունը հենց Շուշեցի երիտասարդներին, որոնք տեղեկացան, որ այդպիսի գործ ենք ուզում անել, նրանք եկան միացան մեզ եւ հենց առաջին այդ ծրագիրը իրականացրեց։ Իսկ հիմա ովքեր են համագործակցում ձեզ հետ, կամ ովքեր են, որ գրանցվել են ձեր կազմակերպությունում, երիտասարդների մասին է խոսքը։ Կազմակերպության անդամներով, հիմնականում խորհրդով, այսպես մի հատ որոշում ենք ընդունել, որ անպայման պարտադիր պայման չի, որ մենք ունենանք թվով 500 կամ թվով 100 անդամ, որը գրանցված է։ Մենք ունենք նախաձեռնողների խումբ, իսկ յուրաքանչյուր ծրագիր, որը կազմակերպությունը իրականացնում է, մասնակցում են Շուշեցի բոլոր երիտասարդները, այսինքն յուրաքանչյուր ծրագիր, նոր ծրագիր, նոր գաղափար, նոր պրոյեկտ իրականացնելիս յուրաքանչյուր երիտասարդի հետաքրքրություն տարբեր է, եւ ամեն ծրագրի հետ մեկտեղ սկսում են ավելանալ հետաքրքրված երիտասարդների թիվը, եւ ամենը յուրովի հետաքրքիր ճյուղում բնականաբար մասնակցում է։ Այսինքն մեկը կարող է մասնակցել իր խորհրդով, մեկը կարող է մասնակցել իր գուցե ֆինանսով, կան այդպիսի երիտասարդներ նաեւ, ասենք ծրագրին անհրաժեշտ է այսքան գումար, նրանք ապահովում են այդ գումարը կամ իրենք, կամ ուղանավորի միջոցով են փորձում նման հարցեր լուծել։ Բնականաբար երիտասարդներ, որ ասենք կարողանան իրենք ֆինանսապես օգնել ծրագրերի իրականացմանը, դեռ դեպ չի եղել, բայց հիմնականում մենք խնդիր չունենք, կա երիտասարդներ, որոնք գալիս են ու ասում են, մենք այսպիսի մի հատ ծրագիր ենք իրականացրել, մենք ունենք այսպիսի մի առաջարկ, եթե լինեն Շուշիից երիտասարդներ կան, եւ եթե ինչ-որ մեկն ուզում է ցանկացած ծրագիր իրականացնել, կարող է գալ, ներկայանալ, ասել ես ունեմ այսպիսի ծրագիր, ներկայացնել ինչպես է ուզում այդ միտքը իրականացնել, ինչ արդյունք կտա այն, եւ բնականաբար մենք մեր ուժերի չափով միասին կփորձենք իրականացնել բոլոր այդ ծրագրերը։ Եվ եղել է դեպքեր, որ երիտասարդները եկել են ու ասել են, մենք ուզում ենք այսպիսի միջոցառում անենք եւ միասին կազմակերպել ենք։ Սերյոժա, դուք ասացիք, որ փորձելու եք ընդգրկել շրջաների երիտասարդությանը, գուցե իրականում կան այդպիսինները, որ մնակում են շրջաներում, բայց համագործակցում են ձեզ հետ, այնուամենայնիվ ձեր գործնեության կենտրոնը մնում է Շուշին, դուք հիմնականում գործնեություն եք ծավալում Շուշիում, և երբ երևում է ձեր աշխատանքը, երբ է որ արդեն Շուշին գիտի, որ Իրազեկ Սերունդը այսպես մի միջոցառում է կազմակերպել։ Բնականաբար աշխատանքը երևում է այն ժամանակ, երբ ավարտում ես այդ աշխատանքը, իրականացրած ծրագրերը։ Այսօր շուշեցիները կարող են տեսնել, մենք նա ծրագիր ենք իրականացրել այս մի տարվա ընթացքում, համագործակցել ենք Մշակույթի նախարարության հետ, Շուշի Խաչատրյանի անվան դպրոցի Փարքի սրահում։ Մենք այցելեցինք Փարքի սրահ մի անգամ եւ տեսանք, որ այդ Փարքի սրահը, ինչպես Արցախի բոլոր Փարքի սրահներում, զոհված տղաների կախված է մենակ նկարները, չկա տեղեկություն, թե կոնկրետ ով է այդ հերոսը։ Աշակերտները, որը հիմնականում Արցախի եւ երիտասարդության եւ ապագա պատասխանատուները բոլոր կրթություն են ստանում դպրոցում, մտնելով Փարքի սրահ տեսնում են ուղակի մարդու նկար։ Դրա համար որոշեցինք, որ այդ Փարքի սրահում բոլոր Փարքի սրահներում փորձենք հերթով իրականացնել եւ լինի նաեւ ինֆորմացիոն անկյուն, որտեղ կլինի հերոսի նկարը եւ նրա կենսագրությունն ու մարտական ուղին ներկայացնող պատմություն։ Հետագայում էլ հաջորդ տարի նախատեսել ենք, որպես այդպիսի անկյուն ստեղծվի նաեւ Քարինտակ գյուղում։ Աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, տեսնենք ինչքանով է ստացվում։ Աջակցության բնականաբար խնդիրներ կա, ինձ թվում է կլուծվի եւ սկսենք շարունակական այդ ամբողջ ծրագրերը իրականացնել։ Սերյոժա, այսինքն ձեր գործնեության առաջին ուղղությունը հայրենասիրությունն է, ինչպես եւ Արցախում գործող գրեթե բոլոր կազմակերպությունների բնականաբար, այն որ Արցախում պետք է որ երիտասարդները հայրենասեր լինեն, իհարկե նաև չպետք է հանգիստ լինել, մտածելով որ մենք բացարձակ հայրենասեր երիտասարդություն ունենք, այնուամենայնիվ երիտասարդությունը նաև այլ խնդիրներ ունի ազատ ժամանցի կազմակերպում, ինչու՞ չէ արվեստին, մշակույթի ոլորտում ընդգրկվածություն, տնտեսական ոլորտ, կյանքի բոլոր բնագավառներում էլ երիտասարդները տեղ ունեն եւ ինչու՞ չէ նաև որոշ մտահղացումներ, որոշ գաղափարներ հնարավոր է, որ երիտասարդներին տրվեն, երիտասարդները վերցնեն հենց հասարակական որևէ կազմակերպության մեջ գործնեություն ծավալելուց, անշուշտ նրանք շփվելով իրենց հասակակիցների հետ, ինչու՞ չէ ավակ սերնդի հետ, հնարավոր է, որ ինչ-որ հարցերում կատարելագործվեն, ինչ-որ շփումների արդյունքում մտահղացումներ ծնվեն, նոր գաղափարներ, ծրագրեր փորձեն իրականացնել։ Իրազեկ սերունդը փորձում է նաև կյանքի այս ոլորտներում տեղ ունենալ, տեղ գտնել մարդկանց, երիտասարդներին իրազեկել։ Իրազեկ սերունդի երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը իր գործունեությունը իրականացնում է ոչ միայն հայրենասիրական այդ դերասած ոլորտում, կազմակերպությունը փորձում է նաև երիտասարդների ազատ ժամանցի ապահովումը իրականացնել։ Ոչ միայն կազմակերպությունը պետք է երիտասարդների ազատ ժամանցի իրականացնի, երիտասարդը ինքը պիտի լինի նախաձեռնող։ Երիտասարդ ինքը պիտի մտածի, թե ինչով է զբաղվում ինքը ազատ ժամանակ։ Երիտասարդների ազատ ժամանցի համար մենք մի տարվա ընթացքում ունենք ծրագրեր իրականացված, ունենք կազմակերպված վարդավար, որը եկեղեցական մեր տաղավար եւ տոներից է եւ երիտասարդներից ազատ ժամանցն է ջրելու այդ արարողությունը, որը կատարվում է երիտասարդների, երիտասարդական է եւ հենց ինձ ազատ ժամանցի հետ է կապված, որ նախկինում կազմակերպում էին երիտասարդները եւ ինձ համար բնականաբար ազատ ժամանցի նշանակություն ունի որպես ազատ ժամանց։ Տարբեր մտածելակերպով երիտասարդներին գալիս ինձ այդ ծրագրին, մեկը գալիս է ուղղակի ջրելու համար, մեկը գալիս է ուղղակի տոնի խորհրդի իմանալով։ Երիտասարդների օրվան նվիրված կազմակերպում ենք տարբեր ինտելեկտուալ խաղեր, որը հնարավորություն է ստեղծել օգոստոսի 12-ին կազմակերպել են Շուշի շրջանի շուրջ վարչակազմի մշակույթի բաժնի հետ համատեղ, երիտասարդության մասնագետի հետ համատեղ ինտելեկտուալ խաղ։ Ինտելեկտուալ խաղը կազմված է եղել 3 փուլից, մասնակցում էին Շուշիի եւ գյուղերից ամեն գյուղից մի հատ թիմ։ Տեղ ունեցավ ինտելեկտուալ խաղ, տեղ ունեցավ հանդիպում Շուշի ազատագրման ուղղություններից մեկի հրամանատարի հետ, Անկաջի Ղարաբեյանի հետ հանդիպում տեղի ունեցավ, պարոն Ղարաբեյանը խոսեց իրենց անցած ուղու մասին, թե ինչպես Շուշին ազատագրվեց, եւ անցան ինտելեկտուալ խաղի։ Խաղի ավարտից հետո հաղթող թիմերին նվերներ շարքելուց հետո կազմակերպվեց ազատ ժամանց երիտասարդների համար խաղ մրցույթներ, որը բնականաբար էլի երիտասարդների ազատ ժամանցն է, եւ այդ 2-3 ժամվա ընթացքում երիտասարդները ծրվեցին, ձեր գերեցին նոր ընկերներ եւ նոր կապեր։ Սերյոժա, վերջերս ԼՂ նախագահի հանձնարարականով տեղի ունեցավ արշավ, հայրենասիրական արշավ, նվիրված անկախության հռչակմանը։ Արշավը ընդգրկեց Մխիթարաշեն, Քարինտակ, Հունոտի կիրճով, այս երթուղին։ Պարտադիր է, որ անպայման ԼՂ նախագահը հանձնարարական տա, որ երիտասարդները փորձեն կազմակերպել նման արշավ, հայրենաճանաչողական։ Հրաշալի է, երբ հանրապետության նախագահը իր ծրագրերում տեղ է տալիս երիտասարդությանը, բայց պարտադիր է, որ անպայման երիտասարդությունը նման միջոցառում ուղղությունները սպասի, միջև որ նախագահի հանձնարարականը տրվի։ Ունեք սեփական նախաձեռնությամբ, ասենք թե կուզ եւ Շուշիի շրջանում կամ ինչ որ արշավ դեպի Դադիվան կամ պարզապես բնության գիրք, չէ՞ որ երիտասարդության համար բնությունը հենց առաջին հրաշալիքն է, որ կարող է ունենալ, կարող է հանգստանալ, կարող ազատ ժամանց կազմակերպել եւ նաեւ ճանաչել ի վերջո իր հայրենիքը։ Ճիշտ ասած, ես այդ արշավին նույնպես մասնակցել եմ, նշեմ, որ պարտադիր չէ, որ հանրապետության նախագահ հանձնարարական տա, որպեսզի երիտասարդ լինի նախաձեռնող։ Դա կարող ենք ընդունել այսպես, որ հանրապետության նախագահը մեզ տվեց հնարավորություն, խորհուրդ տվեց, որ կարելի է հարգելի երիտասարդներ կատարել այսպիսի քայլ։ Կարելի է կատարել, ճանաչենք մեր երկիրը, անցնենք այդ ուղով, շփվենք իրար հետ, ուղղակի նշենք ավակ սերունդից երիտասարդներին տված խորհուրդը, որ հետագայում կարելի է օգտագործել։ Ինչու՞ չէ, նաև կարող է լինել այնպես, որ հետագայում երիտասարդները նախաձեռնեն այդպիսի ծրագիր եւ հրավիրեն մեր հանրապետության նախագահին, որպեսզի ինքը այս դեպքում ոչ թե լինի նախաձեռնող, այլ լինի մասնակցող։ Դա կարող ենք ընդունել որպես օրինակ մեր երիտասարդներին։ Իսկ ունեք այդպիսի միջոցառում, որ ասենք համախմբել եք հանրապետության երիտասարդությանը կամ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների? Այսինքն դուք գործել եք ոչ միայն ձեզ համար, ոչ միայն տեղում Շուշիում, այլև փորձել եք մասնակիցանել նաև ձեր հասակակիցներին տարբեր շրջաններից, տարբեր հասարակական կազմակերպություններից եւ ինչ որ բանով նույնպես նրանց իրազեկ դարձնել։ Ստացման այս կար ժամանակաշրջանում, այս մի տարվա ընթացքում Շուշիի տարածքից դուրս ինչ որ կոնկրետ մեծ ծրագիր իրականացրել ենք թե չէ, բնականաբար չենք իրականացրել, քանի որ սահմանափակվել ենք հենց այստեղ, դեռ հասցել ենք կատարել մեր այս ծրագրերը եւ առաջնային նախնական քայլերը կատարվել է այստեղ, բայց բնականաբար բոլոր միջոցառումներին, որ այստեղ կատարվել է, մենք հրավիրել ենք երիտասարդների ոչ միայն Շուշիից, այլ ուրիշ հասարակական կազմակերպություններից, ու պատրաստ ենք ցանկացած հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցելու եւ պատրաստ ենք մի բոլոր իրականացած ծրագրերում ընդունել նրանց եւ մենք կարող ենք մասնակցել իրենց կողմից իրականացված ծրագրին։ Այդպիսի դեպքեր շատ են եղել, որ եկել ու մասնակցել են։ Սերյոժա, Շուշին անսպառ նյութ է։ Շուշին պատմական աղբյուր է, քաղաքական աղբյուր է, սոցիալական, արվեստի, մշակութային, բոլոր կողմերից Շուշին առաջնակարգ դիրք ունի։ Գուցե նաև փորձեք Շուշին իրազեկության աղբյուր դարձնել եւ ոչ միայն երիտասարդների, գուցե նաեւ հյուրերի համար, այդքան հյուրեր են գալիս, զբոսաշրջիկներ են գալիս արտասահմանից, տարբեր կազմակերպության ներկայացուցիչներ ոմանք փորձում են այստեղ որևէ ներդրում անել, ոմանք փորձում են պարզապես գալ, տեսնել, հիանալ, գնալ, գուցե նաեւ հենց Շուշիի վրա, Շուշիի համար աշխատեք եւ այս նյութը, անսպառ նյութը փորձեք փոքրիկ քայլերով, փոքրիկ բացահայտումների տեսքով մատուցել հանրությանը, հանրահրչակել Շուշին, որովհետև այո, այսպես ասում ենք Շուշի, բայց Շուշին այնքան գաղտնիքներ ունի։ Բնականաբար Շուշին մեծ գաղտնիքներ ունի դեր սկսած հին ժամանակներից։ Այսօր է Շուշին մշակութային քաղաքի համարվում, որը մի ժամանակ էլի տարածաշրջանը մշակութային կենտրոն էր, մինչև հիմա էլ Արցախի համար Շուշին մշակութային կենտրոն է եւ հիմնականում մեծ ուշադրություն, ինչպես դուք նշեցիք, սևեռված են Շուշիի վրա։ Շուշի այսօր, եթե երիտասարդները սկսեն այսպիսի ծրագրեր իրականացնել, սկսեն իրենց ազատ ժամանցը կազմակերպել, սկսեն տարբեր տեսակի այս փարքի սրահներ վերանորոգելով, տարբեր բարթավար նշելով, ախր քարի մոտենում ենք, այդ քարը մի ամբողջ պատմություն է իր մեջ ներառում, որ շենքի մոտենում ենք մի ամբողջ պատմություն, որին նույնիսկ մենք ապրելով Շուշիում դեռ տեղյակ չենք, իրազեկ չենք։ Բնականաբար պարզապես սա նյութը ինչ որտեղ նաև գուցե առաջարկության փոխարեն ընդունվի։ Կարող է լինել այսպես, կարելի է բնականաբար կարելի ընդունել առաջարկության տեսքով, հետագայում կարելի է փորձել հենց աշխատել են Շուշիի վրա, ներկայացնել Շուշին, ուղղակի երիտասարդները պետք է փորձեն, ու յուրաքանչյուր շուշեցի պետք է փորձի ներկայացնել իր քաղաքը, որովհետև ոչ միայն մի հոգի կամ անհատների խումբ է պատասխանատու հենց Շուշիի համար, Շուշիում ապրող յուրաքանչյուր անձնավորություն բնականաբար պատասխանատվություն է կրում Շուշիին եւ ինքը իրենով պետք է ներկայացնի իր քաղաքը, այն բնակավայրը, որտեղ ապրում է։ Բայց կարելի է հաշվի առնել եւ ծրագրեր ընդգրկել, որը կներկայացնի Շուշին։ Խրտնայով Շուշին վերականգնելու խնդիր ունենք, Շուշին ավերակներից պիտի հառնի, Շուշի վերականգնումը, Շուշի զարգացումը մի տեսակ թվում է դանդաղում է, արդյոք մենք չենք նաև մեղավոր։ Մենք չենք նաև պատճառը, որ չենք կարողանում իսկապես նորից կենտրոն դարձնել, նորից կենսունակ դարձնել Շուշին։ Դանդաղելու ընթացքը ունի, բնականաբար մեր պետությունում մենակ Շուշին չի, ունենք շատ խնդիրներ, ունենք նոր ավարտված պատերազմ, դեռ շարունակում ենք պատերազմական գոտի մնալ, ամեն օր լսում ենք սահմանում ինչ-որ դեպքի մասին, ու հիմնականում մեծ ուշադրություն ենք դարձնում հենց դիրքերին, որ մեր դիրքերը անառիկ լինի։ Մեծ աշխատանքներ է կատարում Շուշիում։ Քայլի Շուշիում կտեսնեք, որ շենքեր է կառուցում, բնականաբար դանդաղ է, բայց դե մեր հնարավորությունները այդպես է։ Բնականաբար այսօր մեր կառավարությունը աշխատում է այդ ուղղությամբ, եւ հուսով եմ հետագայում կփորձի ավելի մեծ քայլեր ձեռնարկել Շուշին դարձնելու մի այնպիսի քաղաք, որ կկարողանանք ազատ կանգնել եւ ասել այսօր Շուշին նորից դարձել է տարածաշրջանում կարևոր մշակութային եւ առաջին մշակութային քաղաքը։ Նաեւ կարծես պայմանները կան, տեղակայված է Շուշի մշակութային երիտասարդության նախարարությունը, եւ նաեւ ձեր բախտից է երևի, որ անմիջապես դու գործում եք հարևանությամբ նախարարության հետ համատեղ։ Ինչքանով եք փորձում ծրագրեր իրականացնել նաեւ նախարարության հետ, որտեւ տեղյակ եմ, որ դուք ձեր իրավունք օգտագործելով երբեմն փորձագիտական հանձնաժողովին եք ներկայացնում որոշակի ծրագրեր ֆինանսավորման նպատակով։ Մեր իրականացած ծրագրերից մեկը հենց մշակութային նախարարության աջակցությամբ է։ Այս վերջին տարիներում բազմաթիվ մշակութային կենտրոններ է բացվել Շուշիում, թանգարաններ, վերանորոգվել է մշակույթի տունը, բայց կոնկրետ մշակույթի նախարարության հետ համագործակցությամբ, ինչպես բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, մենք նույնպես փորձում ենք համագործակցել մշակույթի նախարարության հետ, որը հիմնականում ստացվում է, եւ մեր կազմակերպությունը այս մի տարվա ընթացքում այդ 4 հնարավորությունից 2-ում արդեն կարողացել է իր ծրագրով հաղթել, մրցույթ է համարվում դա, եւ հավանության արժանացել եւ աջակցության է ստացվել եւ իրականացվել այդ ծրագրերը։ Եւ որոնք են այդ ծրագրերը։ Առաջինը, ինչպես որ նշեցի, Նախաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցի Փարքի սրահներ, երկրորդը օգոստոսի 12-ին երիտասարդների օրվան նվիրված ինտելեկտուալ խաղի կազմակերպման աջակցություններ։ Իսկ մեր երիտասարդության թիվ 1 հիմնախնդիրը ո՞րն է, կարծում եք, որ։ Այսօր մեր երիտասարդները ուղղակի չգիտեն ինչ է ինձ անհրաժեշտ։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ դեպարտամենտան արտանանում է, չգիտի ինչ կարող է անել։ Կա երիտասարդների խումբ, որ չի կարողանում հասկանալ, թե ինչ է տեսնում իր ապագայում, եւ չի կարողանում իր համար կազմակերպել իր կյանքն այնպես, որ հետագայում ինքը լինի երկրի համար պիտանի մարդ, լինի լիդեր։ Կա երիտասարդների մի խումբ, որոնք գերազանցաբար իրականացնում են։ Այսինքն անտարբերության ենք բախվում երիտասարդի։ Երիտասարդների մեր խնդիրը ինձ անտարբերության է, կամ միգուցե դա տեղյակ չլինելու խնդիր է։ Ինչպես կոտրել այդ անտարբերությունը, ինչպես հաղթահարել դա։ Անտարբերությունը ինձ թվում է կարելի հաղթահարել երիտասարդների մեջ հետաքրքրություն առաջացնելով, տարբեր տեսակի ծրագրերը իրականացնելով։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուրի համար մի բան կլինի հետաքրքիր։ Այսինքն Իրազեկ Սերունդը ունի այն ներուժը, մարդկային ներուժը, որպեսի կարողանա, որպեսի հնարավորություն ստեղծի, այսպես ձևակերպենք, անտարբեր խմբի հետ աշխատելու։ Իրազեկ Սերունդը հասարակական կազմակերպություն իր նպատակների մեջ ունի այսպիսի մի կետ՝ երիտասարդության ակտիվացում։ Երիտասարդության ակտիվացում կարող է լինել ծրագրերի եւ երիտասարդների տեղյակ լինելու միջոցով։ Այսինքն ձեր կազմակերպության անդամները կարող են այսպես մտերմություն ստեղծել երիտասարդների հետ, կարող են մտերմություն ստեղծել, կապ հաստատել, եթե մի ծրագիր ենք իրականացնում, ցանկացած ծրագիր դա կլինի արշավ, կլինի ինտելեկտուալ խաղ։ Այսինքն ձգողական ուժ պիտի կարողանա հանդես բնականաբար, բնականաբար ձգողական ուժ, այսինքն առաջինը պետք է ընկերական հարաբերություն ստեղծել այդ մարդու հետ, վստահություն ստեղծել, նա մեջ վստահություն առաջացնել, որ ինքը կարող է ոչ միայն մասնակցել, այլ կարող է լինել նախաձեռնող, ինքը ոչ միայն կարող է իր երկրում ապրել, սпасելով, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան է անելու իր համար, այլ ինքը անի եւ իր համար եւ ուրիշի համար։ Բնականաբար շփումից է կախված, որ ասեմ, ընկերներով հավաքում ենք, այդպիսի իրավիճակ պիտի ստեղծի, որ ցանկացած միջոցառում եւ երիտասարդները գալիս են, ընկերական մտնոլորտ ստեղծի ու յուրաքանչյուր եկող նոր մարդ մտնի այդ շրջապատի մեջ, ինտեգրվի։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա դեկտեմբերի 16-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Իրազեկ Սերունդ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերյոժա Ավանիսյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։